Dünya geliyor ve gürül gürül biz ıskalıyoruz yine. Yine ıskalayacağız onu söyleyeyim. Ve bu sefer ıskalarsak bu sefer affetmeyecekler. Bu sefer affetmeyecekler. Gerçekten affetmeyecekler. Ve dünyanın atığı durumuna düşürecekler bizi. Onun için diyorum, bir an evvel aklımızı başımıza alalım. Kur'an'a atıf yapmam, Kur'an'a dönüşü savunmam, aynı zamanda akletmeye dönüş, aynı zamanda tabiatı keşfetmeye dönüş, aynı zamanda bilimin, sanatın önünü açmaya dönüştür. Başka çaremiz kalmadı. Yoksa şu tartıştığımız meselelere bakar mısınız? Her Ramazan sakız çiğnemek orucu bozar mı? Ciddiyetimiz bu. Orada kaldık hala, farkında mısınız? Ve diğer meseleler de ondan çok daha farklı değil. Hala sanki Anadolu çölmüş gibi millete teyemmüm öğretiyoruz ama millete teyemmüm etmiş bir akıl, abdest almış bir akıl nasıl olur? Onu hiç öğretmedik. Anlatabiliyor muyum? Yani bu anlamda gittiğim yerlerde gördüm. Sadık Bey'i de gördüm. İçler acısı vallahi. Yeni Delhi'nin en eski, merkezindeki en eski Cema Mescid. Cema Mescid diye yazıyor. Cema Mescid. Cuma Mescidi veya Cemaat Mescidi diye de anlayabiliriz. Bilmiyorum neyi kastediyorlar. Gittik. Yeni Delhi'nin en eski mescidi. Yani tarihi bir bina. Ve avlusunda bir havuz var. Akan su değil. Duran su. Bu havuz sığ bir havuz. Dört tarafında kadın, erkek, herkes geliyor. Çemriyor kollarını. Alıyor havuza. Abdest alıyor. Ayağını salıyor. O kalkıyor, öteki geliyor. O kalkıyor, öteki geliyor. Bu. Kapı gibi de delil var. Kulleteyn hadisi. 200 litreyi geçiyorsa su, isterse necasete dönüşsün, pis olmaz. Hala oradayız, farkında mısınız? Ve ben bunu dedim diye birileri yine şarlamaya başlayacak. Ne yapalım? Ben de diyeceğim. Diyeceğim. Allah'ınızın aşkına bunu görüp de bir insanın İslam'a hasret duyması, saygı duyması mümkün mü? Mümkün mü? Aynen sallanan misvak hesabı. Onu da orada görmüştüm. Yine Keşmir'in dağında görmüştüm. Adam tuvalete, çok affedersiniz, su değil de çakıl şeyi koymuş, tenekesi koymuş köşeye. Esen minel ma diyor, bana da dışarı çıktım. Efendim, yani sudan daha sünnettir diyor. Değil mi? Siz bunları şaka zannediyorsunuz, değil mi? Şişede durduğu gibi durmuyor hurafe. Uydurulmuş din şişede durduğu gibi durmuyor. Kitapta durduğu gibi durmuyor. Ben hayatta karşılıklarını gördüm bunların. Benim yüzüm kızardı. Ben mahvoldum. Daha neler, daha neler, daha neler. Onun için bunlar en masumu, onu söyleyeyim. En masumu. Ucu öldürmeye kadar gidenler. İşte görüyoruz, yaşıyoruz. Onun için savunacak bir şey yok. Bakmayın. Av görmüş boğaya dönmeleri sebepsiz değil. Neden konuşturmuyorlar? Neden boğmaya çalışıyorlar sesimizi? İşte bundan dolayı. Savunacak bir şey yoktu onun için. Tezleri yok. Ben bunu söyledim, sen de tezini söyle. Millet de istediğini alsın. Yok. Evet, gelelim.